zijn er stiekem toch een hoop liedjes gemaakt over rennen. Dit is de 538 Ochtendshow. Born to Run. Nou, dat geldt zeker voor Jeroen, de sponsorloper. Die vanochtend in alle vroegte is begonnen aan het bijna onmogelijke. Maar hij gaat deze week 538 kilometer lopen. Waarvan 500 op loopbanden hier in uw studio. Hij krijgt daar wel ongelooflijk veel steun bij. We hebben net al eventjes Prins Pieter Christian gehoord. Die vanochtend een half uurtje met hem mee heeft gelopen. En ik zie nu dat... Ryan Marciano. Ryan Marciano die staat nu naast hem. Die staat op de band. Ja. Maar daar komen we zo meteen uitgebreid op terug. Want eerst even het nieuws voor vanochtend met je bespreken. Bij RTL Tonight werd gisteravond stilgestaan bij Internationale Vrouwendag. Dat was namelijk gisteren. Femke Halsema vertelde dat dat vrouwen het meest bedreigd worden door onzichtbaarheid en onverschilligheid. Volgens haar wordt het geweld tegen vrouwen niet serieus genomen. Vrouwen kaarten al jaren, decennia aan dat huiselijk geweld, seksueel geweld, het meest voorkomende geweldsdelict in Nederland zijn. Terwijl het veel minder aandacht krijgt dan drugsmisdaad, andere misdaden. Ja, al dus Femke Halsema die daar gisteravond aanschoof. Dit is wel heel erg leuk. Voor het eerst sinds zijn pensionering in 2019 stond Wesley Sneijder gisteren weer op het voetbalveld. Hij deed mee bij de Maarsense voetbalclub OSM 75 en vertelt bij RTV Utrecht waarom hij zijn rentree maakte. Niet meer zeg maar, op het allerhoogste niveau. Ik wil niet meer de trainingskamp in. Ik heb alles gezegd. Hetgeen wat ik mis is de omgang met de boys. Weet je wel? En nou, dat heb je dan vandaag, maar op een heel ander niveau natuurlijk. Een heel ander level. Maar goed, dat is wel, eigenlijk komt het wel op hetzelfde neer. En uiteindelijk gaat het om het spelletje. En uiteindelijk gaat het om winnen. Uiteindelijk gaat het om dat je voetbal speelt en dat je er mensen van maakt. Ik heb eruit gehaald vandaag wat ik eruit wilde halen. Wat mijn gevoel was om hier aan te beginnen, zeg maar. Dat heb ik gevoeld vandaag. Ja, al dus Wesley. Ik moet zeggen, ik zag hem. Wesley is natuurlijk wat trager geworden. Ja. Maar de techniek zit er nog steeds in. Ja, als je die snelheid met die voetjes, jongen, dat je denkt. Ja. En de manier zoals hij dan een bal geeft, dat is toch net even anders dan wanneer Joop op de hoek was. En hij was een beetje afgevallen, hij was toch? Absoluut afgevallen. Yeah. Ja, hij zei het ook van, ik kan u inmiddels weer in mijn lichaam, laat het weer toe om, te voetballen. Hij werd, later werd hij ingebracht. Hij had een jetlag, kwam terug uit Los Angeles. 20 minuten gevoetbald, joh. Dus hij heeft niet lang gespeeld. Maar het was hartstikke druk langs de kant bij zijn OSM 75. Want heel veel mensen dachten toch, dat is het moment om Wesley Sneijder nog een keer in actie te zien. Hij heeft al aangegeven dat hij vaker hoop mee te spelen bij OSM 75, waar zijn familie ook voor een groot deel voetbalt. En dan een wat rommelig moment tijdens de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van de Oranje Zondag. Het ging na een paar minuten mis toen het sennetje van tafelgast Merel Ek in haar blouse viel. Oh. En de mannen aan tafel die doken over elkaar heen om het sennetje uit die blouse te vissen. Ik weet niet, maar je hebt een truitje aan. Oh shit, hij is erin gevallen. Wacht maar, ik help wel even. Nee. Kom maar. Doe ik wel. Nee, dit is overduidelijk. Daar is het vrouwendag voor. Ja, chaos was het aan de tafel daar. Maar uiteindelijk is Sennetje weer op de juiste plek gehangen. En hebben ze de rest van de uitzending met goed geluid door kunnen brengen. 9:08 is het. Maandagmorgen, dit is de 538 Ochtendshow. Maandagmorgen net uit bed met mijn koffie en de krant. Ik leg mijn oor te luisteren samen met het hele land. Van Groningen tot Vlissingen, van Texel tot Maastricht. De nacht is lang voorbij, het is alleen maar licht. Want je moet weer aan de slag. Met 538, altijd de beste dag. Zeker op de maandag. Mooier, veel mooier dan je dacht. Begint de dag al met 538. Hoe is het op de weg momenteel, Rick? 69 files en de file met de meeste vertraging nu op de A7 Den Hoever Zaanstad tussen Hoorn Noord en Purmerend Noord. De vertraging 50 minuten. Sterkte daar achteraan sluiten en zometeen op de radio Damiano David. Je hoort de muziek van Anton. En dit is Dr. Alban in de ochtendshow van 538. Sing Hallelujah.

Ja, met Sunny die staat naast mij weer, dus... Ik zie het, ja. Hey. Het is Ryan die op de band staat. Heerlijk. Ja, hoe gaat het? Heb je het een beetje onder controle? Alles onder controle. Naast Jeroen kan je alles opeens, hè? Ja. Yes. Jullie zijn al heel lang met z'n tweeën zijn jullie ambassadeur voor het Prinses Maxima Centrum. Jullie komen daar ook zeer regelmatig. Waarom, want dat kunnen we niet genoeg benadrukken, waarom is het zo belangrijk om geld in te zamelen voor dat centrum? Jongens. Ja, waarom het zo belangrijk is om geld in te zamelen voor het Prinses Maxima Centrum? Ja, vertel, waarom is het zo belangrijk? Ja, waarom is het zo belangrijk, jongens? Wij kwamen binnen eigenlijk. We zagen wat zij deden. Hoe ze te werk gaan. Al die kinderen die worden zo mega geholpen. En wij hadden ze gelijk zo van, ja, hier moeten wij ons bij aansluiten. En alle steentjes bijdragen, zeg maar. Ja. En ze zijn er bijna altijd bij, hè. Dus echt waanzinnig. Echt ongelooflijk mooi, ook die energie van jullie. En we staan hier nu met z'n allen en ik weet niet wat ik zie, jongens. We gaan er een mooie week van maken. Jullie gaan alles zien. Jullie gaan mij dus ook een beetje volgen. Nou, het wordt echt een heel eerlijk verhaal waarschijnlijk. Maar we gaan die 538 kilometer samen fixen, denk ik, jongens. Daar ben ik van overtuigd. Dat gaat, wauw. Ja, dat moet helemaal goed komen. Op dit moment bij ons in de studio aangeschoven. En ik vind het ontzettend leuk dat ze er is vanochtend. Dat is Emily. Emily, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, ja. We hebben jou al een aantal keren bij ons in de uitzending gehad. Jij bent een beetje het gezicht van de 538 ochtendrun, editie nummer 3. Ja. Even voor de mensen die jou nog helemaal niet kennen. Kun jij iets over jezelf vertellen, Emily? Ik ben dus Emily, ik ben 16 jaar, ik zit nu in HAVO 5. En ben dus gezicht van de ochtendrun dit jaar. Ja, en we hebben jou gekozen omdat jij ook regelmatig in het Prinses Maxima Centrum komt. Ja, helaas wel. Ja, want wat is er aan de hand? Ja, ik heb een hersentumor waardoor ik dus bijna blind ben geworden. En ik nu ongeveer 2-3% nog zie. Ja, dus jij hebt, naast dat je tegen die ziekte strijdt, heb je ook moeten leren dealen met het feit dat je je gezichtsvermogen heel hard achteruit is gegaan. Ja. En dat heb jij, ja, wij kennen je natuurlijk van die aantal keren dat je hier bent geweest, maar dat heb je volgens mij echt op een fantastische manier heb je dat gedaan. Iedere keer als we je zien, dan staat daar een stralende vrouw die heel zelfverzekerd overkomt en op denk ik een hele mooie manier hoe zeg je dat? Een lovenswaardige manier Zeker. Daarmee omgaat. Dus dat geeft ongelooflijk veel inspiratie ook voor ons. En dat is de reden dat we jou hebben uitgekozen om een beetje als gezicht naar buiten te treden tijdens de 538-ochtendrun. Jij hebt bedacht dat jij door middel van een schilderij wat extra geld op wil halen. Ja, klopt. Ik heb een schilderij gemaakt die we dan kunnen gaan veilen. Je hebt hem hier al laten zien ook aan ons. En ik heb net even gevoeld ook aan het schilderij. Want het is... Dat is het bijzondere van het schilderij. Het is een schilderij dat niet alleen te bekijken is, maar ook te bevoelen. En normaal gesproken met kunst is het zo dat je eraf moet blijven. Maar dit schilderij nodigt uit om even te voelen. Want er staat braille staat erop. Ja, klopt. Ik heb er in braille PMC van Prinses Maxima Centrum. En 538 heb ik erop staan. Ja, het is echt een prachtige schilderij geworden. Het lijkt me ook wel lastig. Zoals jij zegt, van ja, ik heb een slecht zicht. Hoe doe je dat dan toch met het maken van een kunstwerk? Nou, in principe heb ik gekenmerkt met braille welke kleur welke is. Omdat ik ook nog eens kleurblind ben. Ja. Ook lekker handig. En als ik er gewoon best wel dicht op zit, dan lukt het me eigenlijk best wel goed om te schilderen. En op dit schilderij wat ik heb gemaakt, heb ik ook met tape gedaan. Ja. Waardoor die randen dus ook heel mooi strak zijn. Dus in die zin is dat daardoor ook heel mooi te doen. Ja, nou, het is een geweldig mooie schilderij geworden met oranje, groen en paars. Dus de kleuren van het Prinses Maxima Centrum en van 538. Er staat in braille, staat dus een verwijzing ook naar de 538-ochtendrun. En PMC staat erop. En het is te koop. Want we gaan het veilen. Ja, zeker. Ja. Zo tof. Als mensen een bod willen doen op het schilderij en op die manier eraan willen komen, hoe kunnen ze dat doen, Emily? Dat is volgens mij een DM sturen naar de ochtendshow. Volgens mij. Oké, okay, de Instagram-pagina van 538, de 538-ochtendshow. Daar kan je bericht achterlaten. We zetten de foto erop, we zetten de link erop, alles. En dan kan je daarop gaan bieden. En laten we hopen dat het zoveel mogelijk geld oplevert. Nou, @538-ochtendshow, dat is ons Instagram-account. Daar kun jij een bod uitbrengen. En de hoogste bieder die gaat er dan vandoor met dit schilderij. Maar we gaan er lekker mee leuren deze week. Zeker, zeker. Want hoe meer geld, hoe beter het is voor het goede doel. Dan nog eventjes gewoon een stukje human interest, Emily. Maar je bent op dit moment ook druk bezig met je tentamens, volgens mij. Hoe gaat dat? Ja, dat gaat ook wel goed. Ja, ik heb vanmiddag de laatste. Maar in principe heb ik er wel een goed gevoel over. Maar dat weet ik pas als ik de cijfers krijg. Ja. Nee, want het moet natuurlijk niet zo zijn dat de 538-ochtend run jouw schoolprestaties in de weg staat. Oh, dat zit er totaal niet in de weg. Totaal niet. Ja, en je gaat lopen met Jeroen zo, toch? Ja, zeker. Ben ik wel van plan. Je gaat op de loopband zo dadelijk? Ja. Ja. Fantastisch, fantastisch. Ja, je hebt al een aantal keren ook geoefend in de open lucht met Jeroen om voor de 538-ochtend run daar een stuk te rennen. En dan is Jeroen, die leidt jou dan, hè? Ja, klopt. We hebben dan een touwtje vast, zodat hij mij dan bijvoorbeeld naar links of naar rechts kan trekken. Fantastisch. Nou, hartstikke mooi dat dat gaat gebeuren. Wij hebben zoveel mensen hier ook eventjes naartoe laten komen en zich in de live studio op dit moment laten verzamelen om een officieel momentje te creëren, zodat wij Jeroen kunnen laten starten. Of tenminste, hij is al gestart, maar een beetje een officiële start kunnen we er dan nog van maken. Dus zullen we dat door middel van aftellen? Zeker, altijd goed. Ja? Dan stel ik voor dat wij met z'n allen van 3 naar 1 aftellen. En dan Jeroen... Uitzwaaien. Hij is al lang onderweg, maar... zullen we dat doen? Ja. Ja, dan zou ik zeggen... 3, 2, 1! Yeah! En met een enorme hoeveelheid confetti is dan bij deze jouw poging om die kilometers te gaan rennen hier officieel gestart, Jeroen. Hoe voelt het tot op heden? Hoeveel kilometer heb je erop zitten? Jeroen hoort niks. Die is helemaal euforisch. Ja. Jeroen, hoor je mij? Nee. Ik krijg niet de indruk dat Jeroen mij hoort. En dat is wel jammer. Het zou fijn zijn als Jeroen toch eventjes de studio kan horen. Want wij hebben een boodschap voor Jeroen namelijk. Oh, mooi. Ja, oh, je hoort ons nu, Jeroen? Ja, ik kan jullie horen, ja. Oké, heel goed. Want wij hebben gevraagd aan de mensen die het meest naast jou staan om jou toch een klein beetje motiverend toe te spreken. Luister even naar deze stemmen die jou ongetwijfeld bekend voorkomen. Ik wens je heel veel succes en ik hoop dat je het gaat halen. Ik hou van jou, liefst Brent. Ik hou van jou en ik hoop dat je het gaat halen, liefst Van Doris. Kus, kus, kus. We zijn heel trots op je, liefie. Zet hem op daar, we zien je woensdag. Go, go, go. We houden van je. Oh. De kinderen en de vrouw van Jeroen, die hem toch nog eventjes mooie woorden toespraken. Die komt wel binnen dan, hè, Jeroen? Ongelooflijk. Wat is dit toch weer mooi. De eerste tranen, hoe kan het? Ja. wij hebben nog iets voor je geregeld. Want wij weten dat het liedje dat Niels Geuzenboek 2 jaar geleden eigenlijk speciaal voor jouw verhaal schreef. En een beetje de tune werd van de eerste editie van de 538-ochtendrun. Het liedje Say Goodbye. Dat is een liedje dat hoort bij jou. En wij hebben Niels gevraagd, Niels Geuzenboek, om dat te komen spelen vanochtend. Niels, goedemorgen. Goedemorgen. En wat fijn dat je er weer bent. Dankjewel. Oh, ja. Dank voor de uitnodiging. Dat is eigenlijk iedere 538-ochtendrun ben jij van de partij. En, nooit gedacht dat ik met sportkleding naar 538 zou komen. Dat wil ik dan nog wel meemaken, ja. Maar kunnen we daaruit opmaken dat jij straks ook nog een stukje op de band? Aanvankelijk was ik daarvoor uitgenodigd en toen kwam het een tot het ander. Weet je wel, als je daar toch bent, kun je dan dat liedje spelen. Weet je. Als we je kunnen laten zingen, dan doen we dat heel erg graag. Want dat kan je zo fantastisch. Het liedje Say Goodbye, live in de ochtendshow. Niels Geuzenboek. You are the best part of my life. I feel you deep inside my heart. Yeah, I will hold you close, and everything will be alright. We will never ever be apart. See you dance whenever I hear your favorite song. Then I turn it up and sing out loud while I dance along. We'll never have to say goodbye. We'll never have to say goodbye. A cold. You make me open up my eyes, living life just as it comes. People say that it's time to move on, time to let go, time to leave it all behind. Oh, you and I both know it's right. We'll never have to say goodbye. Goodbye. Goodbye. We'll never have to say goodbye. We'll never have to say goodbye. You and I. We'll never have to say goodbye. Part of my life, I feel you deep inside my heart. Niels Geuzenbroek, yeah. Live in de ochtendshow. Dankjewel. Het blijft toch een schitterend liedje. Say goodbye, hoor je hier. Jeroen, motiveert dit een beetje? Ja, fantastisch. Ja, tranen van geluk hoor, tranen van geluk. En Niels, dankjewel jongen. Vriend, fantastisch. Echt heel erg mooi. Nou, je staat inmiddels met Sunnery op de band en je bent lekker aan het rennen. De mannen hebben gewisseld. En nou, je krijgt deze dag en alle komende dagen krijg jij sowieso heel veel steun van... Gaat hele week zo door. Heel veel steun van mensen die met je meelopen. En wij gaan je er doorheen slepen, dus dat moet helemaal goed komen. Dankjewel man. Tot zover. Niels, ook dank. Wij gaan zo meteen hier in de ochtendshow stemmenjacht spelen. Een nieuwe zeker. Ronde. Dan maak je kans op €538. En het mooie is, tenminste ik vind het zelf heel erg mooi... dat als het antwoord fout is dat je geeft... dan is dat ontzettend lullig voor jou, maar lekker voor Jeroen... want dan krijgt hij er €100 bij. €100 in de pot. Yes, dus dat zo meteen in het vervolg van de ochtendshow. Nieuw bij KPN, de Samsung Galaxy S26 Ultra. Daarmee ga je van smartphone naar AI-phone. En worden je dagelijkse taken nog sneller en makkelijker. Jouw ultieme sidekick, altijd bij de hand. Waar je ook bent, wat je ook doet. Bestel hem dus ultrasnel op kpn.com. Ook voor ondernemers. Het leek zo mooi, een verbouwing zo klein. Dat blijkt dan toch een draagmuur te zijn. Geen zorgen, Van Bruggen. Van Bruggen. Geen zorgen, Van Bruggen. Het is bij Plus weer tijd voor inslaan. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. En alle 1,5 liter pakken taxi en dubbel fris boost ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Geen zorgen. Van Bruggen, voor jouw hypotheek. Kijk op vanbruggen.nl. Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999. Zelf je buitenplek maken. Samen met Karwei. Profiteer nu van 20% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier. Vertrouwd sinds 1999. Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Shiba en ProPlan nu tot wel 15% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol. Allerbeste verjaardag ooit.

Goedemorgen. Goedemorgen. Vroeg naar de situatie bij Ajax. En ik ga ze nu toch weer een keer uitspreken. De chaos lijkt compleet. Ja, ja, het is een repeterend verhaal. Het is best onderend. Het plakt er allerlei stempels op. Maar het is inderdaad heel pijnlijk. Ja, die 8 trainers in 4 jaar, dat zegt alles. Je kunt ook nog een stuk of 30 bestuurders of zo kun je erbij optellen die in al die jaren gesneuveld zijn. Het is een puinhoop. Ze staan inmiddels 5e Ajax op de ranglijst. En dat zegt veel. En dat was ook de reden om ook maar weer met Grim te stoppen. Vorig jaar hadden ze een trainer die met heel matig materiaal bijna kampioen werd. Hè? Ja. Francesco Farioli. En misschien was het achteraf toch wel slim om die binnenboord te houden. Maar goed, dat is achteraf. Het is inmiddels is het van kwaad tot erger gegaan, ja. Maar goed, nu deze nieuwe trainer, Oscar Garcia. Ik hoor al veel mensen die in ieder geval doen alsof ze er verstand van hebben. Die hebben niet veel vertrouwen in wat hij daar gaat brengen. Nou ja, kijk, ik kan me voorstellen dat je Ajax ziet voetballen afgelopen zaterdag tegen Groningen. Dat je er helemaal geen vertrouwen meer in hebt, want het lijkt helemaal nergens op. Kijk, deze Oscar Garcia is eigenlijk een soort kennis, familievriend van Jordi Cruijff. De nieuwe technische directeur, de zoon van Johan natuurlijk. Die is binnengekomen ongeveer een maand geleden. En die is eigenlijk de nieuwe koers aan het bepalen, ook alvast richting het nieuwe seizoen. En een van de eerste dingen die hij gedaan heeft, was die Oscar Garcia op de plek van trainer van jong Ajax zetten. En ja, het lijkt er heel, heel sterk op dat toen al een beetje met voorbedachte raden was voor het geval dat het met Grim mis zou gaan. Had hij alvast een hoofdtrainer binnenboord die hij dan vanuit de club door kon schuiven. En dat heeft hij nu dus ook gedaan. En ja, de vraag wordt nu de komende weken. Ten eerste gaat Ajax nog die tweede plaats halen, want die is heel belangrijk om Champions League voetbal te halen. Daar staat nu Feyenoord op. En vraag 2, als dat eventueel zou lukken of als er verbetering in zit, of deze Garcia dan in volgend seizoen de trainer blijft. Ja, want wat weten we van deze Oscar Garcia? Waar heeft hij eerder getraind? Ja, hij heeft een heleboel clubs gehad. Een beetje een gekke, grillige carrière. Hij heeft in Engeland gewerkt, in Spanje, in Israël. Vrij kort overal bij al die clubs. Maar hij is heel goed bevriend met Jordi Cruijff. Dat is ook algemeen bekend. Vroeger kwam hij al bij de familie Cruijff thuis. En van daaruit heeft blijkbaar Jordi Cruijff heel erg veel vertrouwen in deze man. Als je puur naar zijn cv kijkt, dan is er weinig reden om aan te nemen dat we nu opeens een nieuwe Pep Guardiola binnenboord hebben gehaald. Nee. Maar ja, je moet het de kans geven en afwachten. Ja, Johan Derksen die bepleitte vorige week dat dit wel eens zou kunnen leiden tot een Spaanse invasie bij Ajax. Onderschrijf jij dat? Nou ja, daar lijkt het in die zin op. Hij heeft ook een hele Spaanse staf. En hij heeft Jordi Cruijff ook nog een Spaanse scout meegenomen. Dus het is wel in ieder geval zo dat Jordi Cruijff de club heel nadrukkelijk naar zijn hand zet. En Cruijff is natuurlijk eigenlijk een half, misschien wel hele Spanjaard. Hij heeft in zijn leven ongeveer in Spanje gewoond. Dus het valt niet uit te sluiten dat er nog wel wat Spanjaarden achteraan komen, ja. Ja. Dan lijkt het wel een beetje alsof de pers bij alle topclubs erin zit. Want ook bij Feyenoord gaat het met Robin van Persie als trainer niet lekker. Ik wilde het net zeggen, ja. Dat wordt ook nog een verhaal. Ja, ja daar is rondom van Persie, en dat is een optelsom van de afgelopen maanden ook. Er is ongelooflijk veel onvrede in zeg maar, het omveld van Feyenoord. Iedereen is eigenlijk een beetje klaar met hem. Gisteren speelden ze met 3-3 gelijk tegen NAC. Dat is op zich niet zo'n hele rare uitslag. Je kunt een keer gelijk spelen in een uitwedstrijd. Maar de negativiteit is zo enorm rondom van Persie, dat eigenlijk nu de vraag is van ja, wanneer gaat daar een beslissing over vallen? Hij heeft heel veel fouten gemaakt. Feyenoord speelt al maanden ontzettend slecht, gemiddeld genomen. Er zit eigenlijk geen verbetering in. Maar de gekke ironie wil dat ze nog wel tweede staan. Ja. En die tweede plaats nou, die is nog steeds heel waardevol. Daar staan ze nu 3 punten voor op NEC. En dat zorgt een beetje voor een spagaat bij de clubleiding van Feyenoord. Van ja, moeten we hem nu gaan ontslaan? Terwijl we het eigenlijk nog in eigen hand hebben. Of laten we hem zitten? De druk van buitenaf is in ieder geval enorm. Dus als je dan Feyenoord supporters vraagt, als je een beetje de media rondom Feyenoord volgt, ja, dan is het bijna onontkoombaar dat Van Persie het einde van het seizoen niet haalt. Maar ja, god, de vraag is wat het bestuur of wat de directie gaat doen. Ja, en wie dan? Dat is natuurlijk ook een belangrijke vraag. Dat is een heel belangrijke vraag die nog wel eens vergeten wordt door voetbalclubs, gek genoeg. Ja, die denken dan wel, we ontslaan de trainer, maar dan kijken ze om zich heen en dan denken ze wat dan. En dat is natuurlijk wel een belangrijke vraag, want ja, wie gaat ervoor zorgen dat het bij Feyenoord, het is een wedstrijd of 7-8, wie gaat ervoor zorgen dat het dan opeens beter gaat? Dat kun je inderdaad afvragen, maar de negativiteit rondom Feyenoord is wel, zoals het bij Ajax ook zo is, ze bakken er allebei helemaal niks van. Ja. Is wel heel extreem. En ik zie Van Persie Ja, hij wankelt enorm, laat ik het zo maar zeggen. En als PSV komend weekend wint en Feyenoord verliest, zijn zij kampioen, hè? Ja, ze kunnen 22 maart al kampioen worden. Dus dat is, ongelooflijk snel. Het is net lente volgens mij dan toch, 22 maart? Ja, dat is jammer, want anders zou ze formeel in de winter kampioen worden. Ja, dat zou wel uniek zijn. Dan komt die winterbanden onder de platte kar helemaal tevoorschijn. Nee, maar dat verschil is gigantisch. En dat zegt vooral heel veel, over PSV, maar nog meer denk ik over Feyenoord en Ajax, die er dit seizoen en eigenlijk al de laatste jaren echt een belachelijk potje van maken. En dan krijg je dus een kampioensrace die helemaal niet spannend is. En dat is natuurlijk ergens hartstikke jammer. Ja, helder. Sjoerd Mansour van het Algemeen Dagblad, dankjewel en een mooie dag vandaag. We will find impossible to tame, like oil in the ocean, no way to put out the flame. We were just Tears and Marshmallow and Leave Before You Love Me. 18 minuten over 8:30. We zijn ietsje later met deze ronde van stemmen. Ja, maar er kwam, er kwam zo het een en ander tussendoor. Maakt niet uit. Het is wat chaotisch. Het is een chaotische ochtendshow vanochtend. Maar dat heeft alles te maken met Jeroen die vanochtend begonnen is met zijn prestatie. Tenminste, hij gaat dat proberen om 538 kilometer te gaan lopen. En met een beetje geluk gaat er weer 100 euro naar hem toe. De 538 Stemmenjacht. En met heel veel geluk gaat er zelfs 538 euro naar hem toe. En dan is Jessica uit Quinzo, goedemorgen. Goedemorgen. Die 538 euro rijker. Want deze week geldt, bij ieder fout antwoord maken wij 100 euro bovenop het geldbedrag dat Jeroen bij elkaar loopt voor het Prinses Maxima Centrum, maken wij over. En als jij zo meteen de stem weet te raden, dan win jij, Jessica, 538 euro. En dan storten we dat geldbedrag ook bovenop het bedrag voor Jeroen. Heel leuk. Ja, dus doe een beetje je best. Ja, ga ik doen. Ja. Heb jij de stem net kunnen beluisteren? Ja. Vind je, moeilijk? Moeilijk, maar ik heb wel een idee. Oh, hey. kijk. Je hebt een idee. Ik heb een idee. Dan gaan wij eens kijken of dat idee van jou dat een goed idee is. We gaan luisteren naar de stem. In de buurt. En jou vragen wie jij denkt dat dit is? Ik denk dat het Femke Kok is. Femke Kok? Oké. Okay. Ja, dat zou helemaal niet zo gek zijn natuurlijk. Nee. Femke Kok, is het de stem van Femke Kok? We vragen het aan de jury. Het antwoord is... fout. Ik vond niet gek gedacht, hoor. Nee. Ik dacht even, dat zou wel eens kunnen zijn. Of dat zou haar wel eens kunnen zijn. Maar Femke Kok is niet goed. Jessica, dat betekent dat er 100 euro naar Jeroen gaat. En jij krijgt van ons een reiskoffer van de Nationale Postcode Loterij. Dankjewel. Leuk dat je meespeelt. Dankjewel en succes. Ja, dankjewel. Okay. Heb een mooie dag. En ik weet niet of Jeroen het gehoord. Jeroen. Jeroen is ondertussen allemaal foto's aan het maken. Die staat met allemaal dames van het Prinses Maxima Centrum die met hem op de foto. Dus ik snap wel dat hij even afgeleid is. Misschien nog even goed om te vertellen. Je kan Jeroen steunen. Het is natuurlijk echt een barre tocht die hij gaat afleggen. Niet zozeer qua weer, maar wel qua kilometers. En je kan hem daarin steunen door geld over te maken. Dat kan een kwartje zijn. Dat maakt niet uit. Ga je naar 538.nl/tikkie of op de televisie heb je QR-code. Die kan je, dat is zo makkelijk. Die scan je met je telefoon. En kan je zo geld doneren. Nou, we hebben het zo ongelooflijk makkelijk gemaakt. Daar kan het niet aan gelegen hebben. Dus via de tv of via 538.nl/tikkie. Heel makkelijk voor jou om ook een steentje bij te dragen aan dat prachtige doel. Het Prinses Maxima Centrum. 538 Stemmenjacht. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Jungle life, sometimes a mad place. It's you and me together, the end of a wild day. Don't keep it all bottled up and release your energy. To cool down, continue to seek and find. What do we do now? It's all about finding love. Sometimes hard to come by, but when it comes to us, it's always a good time. Hey, only reason we are here is to celebrate in a place where anyone can be anything. Hold on to this moment, don't let it fade away. Baby, keep the music playing. A zoo, come on, keep it up. It's funny if you're down to play, and we're turning the floor into a zoo.